Ja, lieve gasten, jij hebt gehoord, de demonstratie begint aan te komen. Met een enorme drumband. Die overstemt een beetje de fanfare. Het is een beetje onduidelijk of ze nu nog iets gaan spelen. Maar dat zien we zo meer. Demonstratie tegen racisme en fascisme.